Об усім, што баліць. Нумар 3, 10. 16.01.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Няміга і Менск. Даўно ўжо знікла ў Менску рэчка Няміга. А зараз знішчаецца вуліца Няміга. Ім больш жа няма для нашай сталіцы даражэйшага, як гэтыя святыні. Але калі некалькі гадоў таму назад адзначалася 900-годдзе Менска, то казённы друк толькі скарагаворкай упамінаў бітву на рацэ Нямізе, у сувязі з якой з'явіўся ўпершыню на старонках летапісу Менск. Цяжка пераацаніць яе значэнне ў гісторыі Беларусі. Адна з самых крывавых у нашай старажытнасці – гэта бітва глыбока ўразіла не толькі сваіх сучаснікаў. Рэха яе цераз 120 гадоў адбілася ў слове аб палку Ігаравым, самымі натхнёнымі паэтычнымі радкамі. І хаця гэта бітва прынесла страшэннае паражэнне нашай прарадзіме Полаччыне і яе слаўнейшаму правадыру князю Усяславу Чарадзею, яна была яскравейшым сведчаннем нашай слаўнай мінуўшчыны, поўнай няспыннай барацьбы з нашым першым па часе ворагам Кіеўскай імперыі. На вялікі гонар Полаччыне яна першай была, хто пачаў развал гэтай, паводле Карла Маркса, недарэчнай і няскладнай, скараспелай і шматковай дзяржавы. Жыццёвыя інтарэсы зямлі Ізяслававічаў былі процілеглымі інтарэсам імперыі Рурыкавічаў. Палачане не хацелі несці ахвяры ў імя ажыццяўленні заваёўніцкіх мэт кіеўскіх князёў і рашуча распачалі барацьбу з імі. Бітва на Нямізе і была адной з трагічных вех на гэтым доўгім і цяжкім шляху старажытнай Беларусі. Бітва на Нямізе сведчыць і пра тое, якое значэнне меў у нашым далёкім мінулым Менск. Ён быў важнейшы і надзейнейшай крэпасцю Полаччыны для абароны ад Кіева. Жыхары Менска былі самаахвярнымі грамадзянамі і свайго горада, і сваёй радзімы, і мужна бараніліся ад ворага. Нездарма ж кіеўскія князі так па-варварску помсцілі Менску і яго жыхарам. Узяўшы яго ў 1067 годзе, яны і секашы мужэй, і жоны, і дзіцей вдаша на шчыты. Крыху пазней Уладзімір Мономах выхваляўся тым, што захапіўшы Менск, не аставіхам у него ні чылядзіна, ні скаціны. Прайшло звыш 900 гадоў з тых гераічных часоў. Няма больш грозных палачанаў, а ёсць бяскрыўдныя беларусы. Мы больш не творым сваёй гісторыі, не баронім саміх сябе. Мы вось ужо некалькі стагоддзяў з'яўляемся рабочым быдлам, якое пакорна валачэ воз чужой гісторыі. Няма больш і непакорнага Менска. Менск стаў Мінскам. Ён не бароніць больш ні сябе, ні Беларусь. З цвярдыні крэпасці ён ператварыўся ў рассаднік здрады, рабства, халуйства. Ён стаў траянскім канём, горадам-спрутам, які прагавіта высмоктвае фізічныя і інтэлектуальныя сілы беларускага народа для патрэб сённяшніх нашчадкаў тых, хто некалі бязлітасна разбураў Менск, беручы на шчыт яго жанчыны дзяцей і не пакідаючы ў ім ні чалядзіна, ні скаціны. Якая ганьба нам! Гэта для нас з глыбіні вякоў нясецца папрок, які сёння гучыць як пракляцце. Апусціце ўжо сцягі свае, пахавайце мячы свае пашчарбаныя, бо ўжо забыліся вы дзедавай славы. Пара, даўно ўжо пара зняць сябе гэты праклён. Пара ўжо падняць сцягі свае, навастрыць мячы свае пашчарбаныя і пайсці слаўнай дарогай сваіх дзядоў. Уваскросім жа баявы дух Нямігі і даўняга Менска.